นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสาม ต้องขออภัยเสียงจะไม่ค่อยดีวันนี้ครั้งหนึ่ง30กว่าปีที่แล้ว 20-30 ปีที่แล้วตรงที่สร้างโบสถ์วัดหนองป่าพงใหม่ๆมีคณะจากโยมจากกรุงเทพไปกราบนมัสการหลวงพ่อชาเมื่อสนทนาธรรมได้พอสมควรแล้วหลวงพ่อชวนไปชมโบสถ์เดินขึ้นไปบนโบสถ์แล้วโยมคนหนึ่งตอนมองไปข้างบนเห็นราวโยมก็บอกเสียได้เสียได้โบสถ์สร้างไม่นานและมีราวซะแล้วหลวงพ่อท่านตอบว่าไม่มีราไม่มีพระพุทธศาสนานี่คือคำตอบของท่านคือแปลว่าอะไรเป็นยังไงก็คือการที่โบสถ์เกิดมีราในสายตาของโยมก็คือแม้ชานเขาไม่เก่งหรือมันไม่ดีมันเสียดายของใหม่ก็มีมนทินเสียแล้วแต่ความคิดของหลวงพ่อไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็คือท่านเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานั่นโบสถ์ก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาจะเสื่อมเราจะเสื่อมช้าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุการปัจจัยแต่ถ้าสร้างโบสถ์แล้วไม่มีร้าวไม่มีเสื่อมแสดงว่าไม่มีอนิจจังเลยไม่มีอนิจจังแล้วก็ไม่มีพุทธศาสนาเพราะศาสนาพุทธแต่งไว้บนฐานในการรู้เท่าทันความจริงของธรรมชาติแต่ไม่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องธรรมดาอย่างเช่นราวในเพดานหลวงพ่อท่านก็มองเป็นธรรมะทั้งหมดเลยที่ในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องพยายามให้เป็นอย่างนี้พยายามมองอะไรให้เป็นธรรมะมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่ในลักษณะที่จะไปสั่งสอนคนอื่นจะไปเทศให้คนอื่นฟังหรือจะมองเป็นปรัชญาได้ก็เกิดจากการพินิจพิจารณาในเรื่องความจริงของชีวิตบ่อยๆทั้งสิ่งที่พุทธขึ้นมาในใจก็คือความรับรู้ในแนวทางของธรรมะมากกว่าที่จะคิดไปทางโลกซึ่งมันจะมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นมีอัตตาตัวตนเป็นแรงผลักดันที่เราเปลี่ยนแรงผลักดันจากอาธรรมะให้กลายเป็นธรรมะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนไปไหนเราก็รู้สึกว่าอยู่กับธรรมะเพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะไม่ได้อยู่ในหนังสือธรรมะคือความจริงที่อยู่กับความจริงอย่างไรทำยังไงเราถึงจะอยู่กับความจริงก็ต้องดูที่สิ่งที่จะรับรองความจริงคือจิตใจนี่จิตใจของเรายังเป็นภาชนะรับรองความจริงที่ยังไม่ค่อยสะอาดเหมือนกับจานสกปรกแล้วเอาอาหารดีๆใส่ไว้ในจาน อาหารนั้นอาจจะทำให้เราไม่สบายก็ได้เพราะตัวอาหารไปติดกับของสกปรกอาหารที่ดีก็ไปกลายเป็นอาหารที่ไม่ดีไปทำให้เราท้องเสียไปได้สิ่งที่เรารับรู้ต่างๆถ้าหากว่าจิตใจเรายังไม่สะอาดมันก็มีเชื้อโรคติดอยู่ในใจสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราเกี่ยวข้องทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นของไม่มีพิษมีภัยเพราะมันถึงจิตใจของเราแล้วกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปโบราณท่านเปรียบเทียบกับน้ำน้ำใสน้ำสะอาดวัววัวกินน้ำน้ำกลายเป็นนมนมสดเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ถ้าเป็นงูงูกินน้ำจะที่เดียวกับวัวแต่น้ำพอเข้าไปในตัวงูกลายเป็นยาพิษไปน้ำใสอยู่ในบ่อวัวกินก็กลายเป็นนมสดงูกินก็กลายเป็นยาพิษน้ำคือน้ำแต่ของผมมันถึงตัวเรามันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของเราฉะนั้นท่านจึงให้เราเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับว่าใช่เป็นอาการของโลกจริงๆนั่นก็คือความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังปัญหาในการที่จะได้ประโยชน์จากหลักอนิจจังก็คือการดูแคลนว่ารู้แล้วเป็นเรื่องง่ายมากใครจะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันคงเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแม้แต่ไม่กี่ขวบก็ต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงถ้าเราก็รู้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่ความรู้อย่างตรุปโปร่งยังไม่ใช่ความรู้ที่มีผลต่อพฤติกรรมเมื่อเราอยากจะรู้ว่าจิตใจของเราเป็นอย่างไรจะต้องดูว่ามีอาการอะไรบ้างในเมื่อเราเกิดเรื่องที่เราคาดไม่หวังเรียกว่ามันไม่คาดหวังไม่คิดล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นได้เรื่องที่เกิดทันทีทันทวเรื่องที่เราไม่มีเวลาที่จะตรวจเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านี่มันจะมีอาการอะไรอย่างไรนี่จะดูตัวแท้จิตใจถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าอาจจะหลอกตัวเองก็ได้หลอกคนอื่นก็ได้แต่เมื่อเราเจอความจริงโดยไม่คิดไม่รู้ล่วงหน้านี่จะเห็นภาวะจิตของตัวเองได้ดีเมื่อมีการกดดันเราก็จะเห็น อย่างเช่นถ้ารู้อยู่กับคนที่เอาใจเราทุกคนแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความโกรธเราเป็นคนไม่คอยโกรธใครไม่คอยมีโทสะแต่พอไปอยู่กับคนที่ไม่ชอบเราไม่มีวันดีต่อเรามันจะเป็นยังไงไหมมันจะเหมือนเดิมไหมมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมที่ในชีวิตประจำวันท่านจึงให้เราเป็นนักศึกษาพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นสิ่งที่เราชอบก็ดีจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ดีย่อมเป็นของไม่แน่นอนการไม่ควรด่วนสรุปว่าดีเพียงเพราะว่าสัมผัสแล้วรู้สึกชอบไม่ควรด่วนสรุปว่าไม่ดีเพียงเพราะว่าสัมผัสแล้วไม่ชอบเพราะความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบก็เป็นสังขารก็เป็นของปรุงแต่งไม่แน่นอนเอาเป็นหลักไม่ได้เ เพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบทุกวันนี้แต่ก่อนเราไม่ค่อยชอบแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราชอบทุกวันนี้ในอนาคตเราไม่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบก็เหมือนกันที่เราต้องค่อยสังเกตค่อยเรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกภายในมันจึงจะเข้าถึงตัวแท้ของอนิจจังการสังเกตความเปลี่ยนแปลงภายนอกก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญเราก็ค่อยดูอยู่ตลอดเวลาแต่ที่สำคัญที่สุดที่จะเกิดผลในภาคปฏิบัตินี่ก็ดูความเปลี่ยนแปลงภายในดูความเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็ดูว่าเปลี่ยนแปลงเพราะเหตุใดเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยบังเอิญหรือเพราะมีพระผู้เป็นเจ้าตนบันดาลหรือว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เปลี่ยนแปลงอันนี้เราเรียนรู้อย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็จะทำให้เราเป็นผู้มีปัญญาที่จริงความเปลี่ยนแปลงบางทีก็ช้าและเป็นค่อยเป็นค่อยไปดังลำดับบางทีก็ช้าแต่ว่าเกิดขึ้นโดยไม่ว่าเราไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก็สิ่งต่างๆเปลี่ยนแบบไม่คิดจะเปลี่ยนไปได้ความเปลี่ยนแปลงครั้งๆมันเร็วมากแล้วก็บางครั้งก็เร็วในทางที่เราพอจะคาดได้ล่วงหน้าบางครั้งก็แบบที่คาดไม่ได้เลยว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้ตลอดเวลาปัญญาจะเกิดขึ้นในการที่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในภาวะชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในหน้าที่ของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องรู้สึกเป็นทุกข์ความผลัดพรากทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะเรามีความรู้สึกในสิ่งที่ผลัดพรากว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหมถ้ามีสิ่งใดที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเราว่าของเราถ้าค่อยๆเปลี่ยนไปค่อยๆหายไปเรามีความรู้สึกอะไรไหมเปล่าเพราะไม่มีความผูกพันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องของเราเรื่องของเขาเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ความทุกข์จากความผลัดพรากต้องเกิดขึ้นจากความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราในพระพุทธองค์ให้เราได้สังเกตท่านเราเกิดความเศร้าโศกเสียใจความเป็นทุกข์จากความผลัดพรากเราก็รู้ว่านี่คือความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นความรู้สึกที่เป็นผลจากความยึดมั่นถือมั่นและความผูกพันในอดีตเป็นผลจากความรู้สึกในอดีตเรารู้เท่าทันถ้าเรารู้เท่าทันและไม่ปรุงแต่งมันก็จะค่อยๆหายไปที่ความปรุงแต่งหมายถึงการความยินดีหรือความยินร้ายในเรื่องนั้นเรื่องความรู้สึกอย่างนั้นถ้าความยินดีมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องชอบจะต้องเพลิดเพลินแต่ก็จะมีความต้องการให้เรื่องนั้นอยู่ต่อให้มีความรู้สึกอย่างนั้นต่ออย่างเช่นสมมติว่าเราทำอะไรเราเคยทำอะไรผิด แล้วตั้งหลังเราก็รู้สึกว่ามีความผิดในการที่จะไปแก้ไขกับคนนั้นโดยในเรื่องนั้นมันก็ไม่มีเวลาเสียแล้วคนนั้นอาจจะตายไปอาจจะหายไปเรื่องนั้นอาจจะเปลี่ยนไปแล้วแก้ไขข้างนอกไม่ได้ที่เมื่อเรามีความรู้สึกว่าตัวเองมีความผิดบางทีเราจะมีความยินดีที่จะรู้สึกอย่างนั้นต่อเพราะว่าคิดว่าเหมือนกับเป็นการลองโทษตัวเองเขาคิดว่าตัวเองไม่ดีควรจะรับการลงโทษในเมื่อคนอื่นไม่ลงโทษไม่มีการลงโทษจากภายนอกก็มีความคิดว่าสมควรที่จะลงโทษตัวเองวิธีลงโทษตัวเองก็คือครุ่นคิดในเรื่องความไม่ดีของตัวเองบ่อยๆจะมีความรู้สึกว่าสมน้ำหน้าและจะให้ปล่อยวางก็ไม่อยากจะปล่อยวางเพราะรู้สึกเหมือนกับตัวเองจะลอยนวลเหมือนกับตัวเองเป็นผู้มีความผิดที่ควรจะทุกข์และควรจะรับการลงโทษเพราะฉะนั้นควรจะลงโทษตัวเองด้วยทำให้เป็นทุกข์ทางใจอันนี้คือความยินดีอย่างหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราเป็นทุกข์ทางใจทุกข์เรื่องเก่าทุกข์ทำไมปล่อยวางไม่ได้เหรอจริงๆก็ปล่อยวางได้แต่ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยวางถ้าเรื่องใดในจิตใจของเราที่อยู่ได้นานแล้วก็ปล่อยไม่ได้จริงๆถามตัวเองว่าทำไมมันปล่อยไม่ได้อาตมารับรองว่าจะต้องได้คำตอบว่ายังไม่อยากจะปล่อยวางถ้าคานว่าทำไมจะมีอยากมันเป็นเรื่องทุกข์ไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ต่อมาว่าไม่เสมอไปบางที่เรายินดีจะเป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่าสมควรที่จะเป็นทุกข์คนเรานี่มันจะมีอคติต่อตัวเองหรือว่ามองตัวเองในทางคับแคบแค่สรุปตัวเองง่ายเกินไปถ้าเป็นชาวตะวันตกได้มาจะมองตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นหลักตอนที่อยู่อังกฤษอาตมาก็ดูสารคดีเรื่องของที่ตายแล้วไปออกจากร่างกายแล้วก็มีประสบการณ์อะไรต่างๆแล้วก็ตอนหลังก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็จำได้ว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เขาตายแล้ววันหลังอาตมาก็เอามาเมืองไทยเหมือนกันวันหลังจะเปิดให้ญาติโยมดูแต่ที่น่าสนใจคือผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาตายในห้องผ่าตัดแล้วก็เขาลอยเขารู้สึกว่าเขามองเห็นหมอกำลังปั๊มหัวใจกำลังทำอะไรต่ออะไรก็รู้ว่าตายแล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นอุโมงค์แล้วก็มีอะไรชวนแล้วก็มีความปีติปราบปลื้มปีติอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตรู้สึกสุขที่สุดที่เคยรู้สึกแล้วก็ได้ปล่อยวางร่างกายที่แสนทรมานแต่เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าที่นี่เพอร์เฟกต์เกินไปสำหรับคนแบบฉันฉันเป็นคนไม่ดีฉันไม่มีคุณภาพพอที่จะมาสุขสบายอย่างนี้เขากลับมาอยู่ในร่างกายต่อดีกว่าจากความคิดอย่างนั้นความรู้สึกต่อไปคือกลับมาอยู่ในห้องผ่าตัดเสียดายนะเสียดายว่ามองตัวเองในแง่ร้ายแล้วเลยไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ที่เราเป็นในการทำความเข้าใจเรื่องตัวเองในการปฏิบัติต้องสังเกตมุมมองท่าทีที่เรามีต่อตัวเราแล้วเข้าใจว่าเราจะมองตัวเองในลักษณะอย่างไรการ การมองนั้นก็คือสังขารเป็นแค่ความคิดทั้งนั้นและเป็นความคิดที่เปลี่ยนแปลงได้ในบางคนอาจจะค้านทีว่าที่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนไม่ดีนั้นมันมีเหตุผลนะที่มองว่าตัวเองไม่ดีก็เพราะว่าเคยทำอย่างนั้นเคยทำอย่างนี้มีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มีเหตุผลสนับสนุนแต่นั่นก็เป็นการกระทำในอดีตเป็นความคิดความรู้สึกในอดีตไม่ว่าไม่ปฏิเสธแต่การที่เราสรุปตัวเองว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้นี่คือความผิดพลาดการรับรู้ต่อบาปกรรมที่เราเคยทำไว้ถูกต้องเราก็รู้ว่าเราเคยทำบาปกรรมเอาไว้เรามีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีไม่งามนั่นคืองานของเรานั่นคือสิ่งท้าทายของเราขนาดจะไม่เหมือนคนอื่นเป็นงานที่กำลังค้างๆอยู่อย่างเช่นรู้สึกตัวเองนะว่านิสัยไม่ดีอย่างคือไม่มีมุทิตาเห็นความดีของคนอื่นแล้วไม่เคยยินดีเลยมีแต่อิจฉาอยากจะแข่งขันกับคนอื่นอยากจะเด่นกว่าคนอื่นอยากจะดีกว่าคนอื่นเห็นผู้ใหญ่ชมคนอื่นนี่รักไม่ได้สรุปแล้วว่าฉันเป็นคนไม่ดีสรุปผิดแล้วไม่ต้องสรุปคือเราเคยสร้างนิสัยอย่างนี้มาด้วยการกระทำด้วยการพูดด้วยความคิดจะเป็นการสะสมเฉพาะในชาตินี้หรือเคยสะสมมาตั้งแต่ชาติไหนเราไม่ต้องไปวิเคราะห์จะรู้ว่าเป็นนิสัยมันก็เป็นกระแสหนึ่งในกระแสทั้งหลายที่รวมแล้วเราเรียกว่าชีวิตแต่ไม่ใช่ของตายตัวไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานเพราะในชีวิตที่ผ่านมานี้เราอาจจะเห็นว่ามันจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างอ่อนมีบางช่วงที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเห็นว่าก็เป็นของไม่เที่ยงและอีกอย่างหนึ่งการสรุปแล้วทำให้เรามองข้ามว่ามันก็ยังมีอยู่เหมือนกันมีอยู่บางครั้งบางคราวที่เราได้มีความยินดีในความดีความเจริญของคนอื่นแต่เราไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะเราได้สรุปแล้วว่าเราเป็นคนขี้อิจฉาเมื่อเราสรุปอะไรลงไปแล้วผลเสียโทษของการสรุปคือเราจะไม่ให้น้ำหนักกับสิ่งที่ไม่เข้ากับคำสรุปอันนี้เข้าใจไหมคือสรุปแล้วว่าตัวเองเป็นคนขี้อิจฉาในบางครั้งบางคราวที่เรารู้สึกมุทิตาอย่างแท้จริงเราก็จะปัดไปไม่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนอย่างนั้นมองคนอื่นก็เหมือนกันเมื่อเราสรุปคนอื่นว่าเขาเป็นคนไว้ใจไม่ได้แล้วก็เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ในกรณีไหนที่เขาแสดงความซื่อสัตย์ให้เราเห็นเราก็จะปัดเราก็จะไม่รับรู้หรือว่าเราจะไม่ให้น้ำหนักคือว่าใช่มันก็มีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้สังเคราะห์ที่อยากให้เน้นนะที่ขอให้เห็นผลของการสรุปอะไรทั้งอย่างไม่ว่าจะเป็นการสรุปตัวเองหรือเป็นการสรุปคนอื่นพอเราสรุปอะไรลงไปแล้วเราก็ได้ปฏิเสธหลักอนิจจังอย่างหนึ่งและก็จะทำให้การรับรู้เหมือนมีเครื่องกรองมีฟิลเตอร์แล้วเพราะว่าเรา เราตัดสินเขาแล้วเราตัดสินตัวเองแล้วเมื่อตัดสินแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตรงกับคำตัดสินเราก็จะใช่นั่นแหละสิ่งใดที่เกิดขึ้นที่ไม่ตรงเราก็อาจจะมองไม่เห็นเลยก็ได้หรือถ้ารับรู้ก็ปัดไปว่าไม่สำคัญนี่เรามองด้วยสายตาของธรรมะที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุตามปัจจัยผลของการมองอย่างนี้ก็คือสามารถจะรับรู้รสที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะไม่ขัดกับทฤษฎีอะไรแล้วเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราเราก็ไม่ตกใจจนเกินไปไม่กลุ้มใจจนเกินไปเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเป็นนิสัยเท่านั้นและเป็นของไม่มีแก่นมีสารมีสาระอะไรเราก็เปลี่ยนได้แก้ได้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเคยสนับสนุนสิ่งที่เราเคยเชื่อสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมานานแล้วเราจะระงับทันทีหรือโดยเร็วคงจะยากแต่ถ้าเราเชื่อว่าทำได้เราก็มีกำลังใจทันทีนี่คือบทบาทของศรัทธาความเชื่อความเชื่อทำให้เรามีกำลังทำสิ่งที่ทำยากทำให้เรากล้าทำให้เรายอมลำบากในการงานต่างๆเพราะเราเชื่อว่า1งานนี้เป็นงานที่มีความหมายเป็นงานที่ทำแล้วมีผลจริงและเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถทำเรื่องนี้ได้นี่คือความเชื่อที่เราขาดไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าทั้งโลกทั้งธรรมก็เหมือนกันต้องกำหนดเป้าหมายแล้วมีความเชื่อว่าเป้าหมายนั้นควรจะเข้าถึงและเชื่อว่าตัวเองเขาถึงได้ถ้าว่ามีการปฏิเสธว่าฉันทำไม่ได้หรอกยากเกินไปให้มาพิจารณาตรงข้อนี้อีกทีมีเหตุผลอะไรที่บอกว่าทำไม่ได้และที่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้อยู่เสมอว่าพวกเธอทั้งหลายจงละบาปและบำเพ็ญกุศลเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอไม่สามารถละสิ่งที่ไม่ดีได้ถ้าพวกเธอไม่สามารถบำเพ็ญสิ่งที่ดีได้พระตถาคตไม่สอนเพราะพระตถาคตบังเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกและพระตถาคตอยู่ในโลกเหมือนมนุษย์ทั่วไปเพื่อจะมีอายุในโลกแค่80ปีเพราะฉะนั้นท่านจะต้องใช้เวลาเลือกเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และจะนำไปสู่ความสุขมาประกาศให้ชาวโลกทราบและหลักสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงสอนทุกวันทุกวันทุกวันก็เรื่องละเรื่องบำเพ็ญดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อว่าพระสมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีปัญญาสุดยอดแล้วต้องเชื่อว่าสิ่งที่ท่านเลือกมาสอนคือธรรมะของท่านเนี่ยสุดยอดเหมือนกันและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกท้อแท้ใจว่าทำไม่ได้เกินกำลังเราต้องเตือนตัวเองทันทีว่าเถียงกับพระพุทธเจ้าเสียแล้วแล้วนี่เราถือว่าเถียงพระเป็นบาปใช่ไหมเราไม่ใช่เอาแค่นั้นนะเราก็ยังเถียงพระพุทธเจ้าสิเป็นบาปขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราท้อแท้ใจให้เรารู้เท่าทันนี่คืออารมณ์อารมณ์ท้อแท้ อารมณ์ทุกอย่างให้เรารู้เท่าทันได้รู้จักโฉมหน้าของมันรู้จักรสชาติของมันเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ทันทีจะให้เราเห็นหน้าคนใกล้ชิดแล้วไม่ต้องไปคิดว่าใครรู้ทันทีเราได้กลิ่นบางอย่างที่เราคุ้นเคยไม่ต้องไปคิดไม่ต้องเรารู้ทันทีว่ากลิ่นอะไรใช่ไหมเสียงอะไรสิ่งที่เรามองเห็นหลายอย่างสิ่งที่เราได้ยินหลายอย่างสิ่งที่เราได้กลิ่นหลายอย่างเราคุ้นเคยซะจนไม่ต้องคิดมันรู้ทันทีที่เราต้องปฏิบัติต้องว่ามีความไวในเรื่องอารมณ์เช่นเดียวกันผมมีความมีอารมณ์ว่าเศร้ามีสติเกิดขึ้นทันทีนี่คืออารมณ์เศร้ามีอารมณ์ท้อแท้มีความรู้สึกทันทีเลยว่าสติมันช่วยบอกเนี่ยนี่คืออารมณ์ท้อแท้มันเป็นอย่างนี้แหละอารมณ์ต่างๆนี่มันก็จะมีความรู้สึกทางร่างกายเหมือนกันสังเกตดูไหมเมื่อ ความเปลี่ยนแปลงในร่างกายจะท้ออารมณ์ต่างๆลองดูไหมเวลาเราจับอารมณ์ได้นี่คือความนี่คือความเพลิดเพลินนี่คือความเศร้านี่คือความกลัดกลุ้มให้สังเกตอาการต่างๆของร่างกายก็จะช่วยรู้เท่าทันไม่หลงถ้าจิตใจของเรามีสติบาปอกุศลธรรมไม่ปรากฏตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติของจิตใจว่าถ้าจิตใจมีส่วนที่เป็นกุศลหรือมีกุศลธรรมคนใดคนหนึ่งพวกอกุศลทั้งหลายเกิดไม่ได้แล้วเดียวกันถ้าจิตใจเป็นอกุศลตัวกุศลก็ไม่มีอย่างเช่นคนที่บอกว่าโกรธจะรู้ตัวว่าโกรธเป็นไปไม่ได้ในขณะที่โกรธก็ไม่รู้ในขณะที่รู้ก็ไม่โกรธนี่ลองสังเกตดูถ้าโกรธแล้วก็รู้มีตัวรู้เกิดขึ้นแต่ตัวรู้ตัวนั้นไม่ค่อยแข็งแข็งแล้วก็มันก็ฟุบไปแล้วก็โกรธก็กลับมาใหม่นี่ว่าโกรธแล้วรู้ไม่นานแล้วก็โกรธเพราะว่าโลกโกรธหลงเกิดจากความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นเราหลายอย่างเราก็ทำให้เราคับแคบเพราะการดวนสรุปและร่วมมองนั้นเช่นเรามองคนอื่นบางทีเราก็ชอบสรุปว่าคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมเมื่อเราสรุปเขาแล้วแล้วก็คอยเก็บข้อมูลนะที่จะสนับสนุนการสรุปของเราและทุกครั้งที่เราได้ข้อมูลแล้วได้เห็นอะไรที่มันตรงกับความคิดแล้วมันก็ถือว่าเป็นการยืนยันว่าใช่ว่าถูกดังนั้นเรา เราต้องพยายามดูอยู่ตลอดเวลาสังเกตเฝ้าสังเกตจิตใจเราตลอดเวลาเฝ้าสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปกลัวอารมณ์ไม่ต้องไปปฏิเสธอารมณ์ก็เมื่อกี้นี้จะมาพูดถึงความยินดีในอารมณ์ซึ่งก็มีทั้งเพลิดเพลินชอบอันนี้ก็ตัดตรงไปตรงมาแต่ความยินดีที่บางทีจับยากก็ยินดีในการเป็นทุกข์เพราะถือว่าตัวเองไม่ดีสมควรที่จะเป็นทุกข์ไม่สมควรที่จะมีความสุขเพราะไม่ดีพออันนี้ก็เป็นความยินดีที่บางทีเรามองไม่เห็นความยินร้ายก็เช่นเดียวกันความยินร้ายก็เป็นการปรุงแต่งในชีวิตประจำวันก็เห็นถ้ามีลูกวัยรุ่นยิ่งห้ามก็ยิ่งดื้อเห็นไหมจิตใจของเรานี่มีส่วนเหมือนเด็กวัยรุ่นบางทีก็เห็นอะไรไม่ดียิ่งห้ามมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะเราไม่ฉลาดในการปกครองตัวเองไม่ฉลาดในการบริหารอารมณ์เมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ดี เกิดขึ้นเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเราในงานระงับเราก็รู้ว่าอาหารทุกอย่างมันต้องมีอารมณ์ทุกอย่างมันต้องมีอาหารมันจึงอยู่ได้อะไรคืออาหารของอารมณ์อะไรคืออาหารของสิ่งที่ไม่ดีทีนี้เราไม่เหมือนกับเสือโคร่งเสือโคร่งอยู่ในกรงแล้วจะเข้าไปสู้กับเสือโคร่งมันก็ต้องแพ้แต่ถ้าเราไม่ให้อาหารมันไม่กี่วันมันก็หมดกำลังเราก็เข้าไปทำอะไรกับมันได้เพราะไม่ให้อาหารมันเพราะเสือโคร่งก็เป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์มีกำลังสัตว์น่ากลัวเพราะมันมีอาหารเป็นหลักนี่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเรารู้จักตัดไม่ให้มันกินอาหารมันก็จะอ่อนลงมันก็จะเชื่องได้แต่ค่อยเป็นค่อยไปรู้จักให้อภัยตัวเองการปฏิบัติแบบไม่ผิดพลาดไม่โง่ไม่มีหรอกนักปฏิบัติทุกคนต้องมีหลายเรื่องที่นึกถึงแล้วต้องขำได้รู้จักขำตัวเองไม่ต้องไปว่าตัวเองมากมันขำผูกวันนั้นเราก็โง่จริงๆเนาะไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องมีทรมานใจนานนะถือว่าเป็นเรื่องน่าตลกนะกิเลสของคนน่าขำให้อภัยตัวเองขำแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คงไม่ลงอย่างนี้อีกแล้วได้บทเรียนดีแล้วเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้เราก็รู้ว่าเราก็ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลงโอกาสที่จะผิดทางโอกาสที่จะทำผิดถูกผู้ผิดมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่เราจะพยายามอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราหลงทางแล้วผิดพลาดแล้วน้อยที่สุดเราก็จะมีความสบายใจว่าได้บทเรียนต่อจากนี้ไปจะฉลาดขึ้นจะรับรองได้ไหมว่าจะไม่ผิดอีกรับรองไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอย่างเล่นพุทธชนแต่ว่าจะพยายามที่สุดเท่าที่จะพยายามได้ก็เอาความจริงใจเอาความซื่อสัตย์เป็นที่พึ่งและถ้าจะมั่นใจ 100% ว่าฉันจะไม่ลงอย่างนี้อีกแล้วฉันเข็ดหลาบแล้วอันนี้หลอกตัวเองเพราะว่าคุณธรรมไม่เพียงพอที่จะรับรองตัวเองได้ถึงขนาดนั้นเราต้องระมัดระวังและบางอย่างถ้าเรารู้ว่ากำลังใจเราอย่างไม่ดีพออยู่ห่างเสียก่อนดีกว่าอย่าเข้าใกล้เลยอันนี้ไม่ใช่ความขี้ขลาดมันเป็นความฉลาดเสียมากกว่าเมื่อเรารู้ว่าเราสู้เรื่องนี้ยังไม่ได้กำลังไม่พอนะก็อย่าพึ่งไปสู้กับมันสิพยายามอยู่ห่างๆเท่าที่จะห่างได้นี่เรียกว่าเป็นการรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆเพิ่มกำลังของตัวเองไปเรื่อยๆนี่การปฏิบัติมันสนุกอย่างนี้มันสนุกมากดูความเปลี่ยนแปลงดูความไม่แน่นอนว่าจะทำให้ประมาทสิ่งที่ทำให้เราโง่ที่สุดคืออะไรก็คือตัณหานั่นแหละอยากได้ยังได้อะไรสักอย่างความคิดของเราทุกอย่างมันก็จะพุ่งไปในทางที่จะได้เพราะเราอยากได้อะไรสักอย่างมันจะมีความคิดที่จะเห็นความดีความงามความหน้าเอาของสิ่งที่เรากำลังอยากจะเอาอยากจะได้มีเรื่องอ เรื่องโบราณเรื่องจักรพรรดิจีนจักรพรรดิจีนที่จะทำสงครามกับอีกประเทศหนึ่งอยากได้ อยากได้ของเขาที่นี่พวกอำมาตย์ที่ปรึกษาประชาชนทุกคนก็ค้านไม่อยากทำสงครามแต่จักรพรรดิไม่สนใจฉันจะต้องทำนี่ก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งอยู่ในวังทำยังไงเนาะจึงจะให้ท่านได้สำนึกได้คิดนั้นเช้ามืดท่านเอายางสติกออกไปในสวนหลังวังก็รู้ว่าข้างบนนี่มีหน้าต่างและจักรพรรดิจะชอบมองไปตอนเช้าดูตะวันขึ้นท่านจะเดินกับอย่างสติไปเป็นชั่วโมงจนตัวเนี่ยเปียกน้ำค้างหมดพอสว่างเต็มที่แล้วก็จับเข้าไปข้างในทำอย่างนี้วันสองวันสามวันจักรพรรดิเห็นทุกวันก็เกิดสงสัยว่าคนนี้ทำอะไรก็เลยเรียกมาเฝ้าแล้วก็ถามว่าทำอะไรเขาบอกว่าผมยังทุกวันเนี่ยผมยังทำอะไรไม่ได้คืออย่างนี้ครับที่ต้นไม้ที่อยู่กลางสวนมีจักรจันทร์ตัวหนึ่งกำลังเพลิดเพลินกินน้ำค้างตัวไม่รู้ว่าทั้งหลังมีตับแตนตัวใหญ่กำลังจับกินมันแต่จักรแตนตัวนั้นเนี่ยที่กำลังเต็มที่ที่จะกินจักรจันทร์ไม่รู้ว่าข้างหลังมีนกกระจอกกำลังจะกินมันและนกกระจอกนั้นกำลังมุ่งที่จะไปกินของอร่อยของมันก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ข้างหลังมีนางยันสติจะไปยิงนกกระจอกผมก็ไปทุกวันก็เห็นว่าจักรจันทร์วัดก็เพลิดเพลินกับกินน้ำค้างเพลิดเพลินในการหาผลประโยชน์สิ่งที่ชอบอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ระวังสิ่งที่อยู่ข้างหลังจักรแตนนี่จะกินสัตว์ที่กำลังเพลิดเพลินและมุ่งที่จะกินของอร่อยของมันตัวไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นของอร่อยของนกกระจอกที่อยู่บนกิ่งไม้และนกกระจอกนั้นที่ถือว่าตัวเองฉลาดตัวเองจะได้กินดักแดนของอร่อยของมันก็ไม่รู้ว่ามีมนุษย์คนหนึ่งที่ผมกำลังจะยิงมันแล้วผมก็เกิดความคิดว่าแล้วผมจะรู้ยังไงว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังกำลังจะผมก็เลยไม่กล้าทำผมก็ไปทุกวันก็ยังไม่ยิงมันสักทีนี่จักรพรรดิก็เลยได้ข้อคิดเรื่องการทำสงครามว่าตัวเองกำลังคิดแต่จะได้ว่าอยากได้อย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรในอนาคตจะได้เป็นเหยื่อของคนอื่นต่อไปหรือเปล่าก็เลยไม่ทำสงครามแสดงว่าจักรพรรดิจีนนี้ฉลาดกว่าผู้นำโลกในสมัยปัจจุบันนั้นให้เราระมัดระวังรู้ตัวเรียนรู้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดแล้วก็รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเพิ่มไปในทางที่เราต้องการก็มีแต่เมื่อโลกที่เราอยู่อาศัยสลับซับซ้อนเราทำอะไรลงไปมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แล้วที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะทำให้เกิดผลที่เราวางแผนล่วงหน้าไม่ได้ฉันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราก็ควรจะเรียนรู้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ในว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นอยู่ด้วยอาศัยอาหารอะไรมันจึงอยู่ได้เมื่อจะให้มันดับก็ควรจะให้ดับอย่างไรและเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไป อย่างสลับซับซ้อนเราจะหวังหรือจะไม่มั่นปันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งไม่ฉลาดแต่ที่พึงของเราก็คือความเชื่อมั่นว่าเราเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้ถูกต้องกับความเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเราเป็นผู้ที่ฉลาดในการรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นหลักตายตัวเป็นที่พึ่งได้ถ้าจะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจึงจะสบายต้องมีภาวะชีวิตอย่างนั้นจะต้องมีอะไรต่ออะไรอย่างนั้นฉันต้องการเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะดีฉันจะสบายอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดในความคิดของนักปราชญ์ก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบย่อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฉันจะเป็นผู้ฉลาดในเรื่องความเปลี่ยนแปลงฉันจะได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงฉันจะไม่เป็นเหยื่อของความเปลี่ยนแปลงฉันจะอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือท่าทีของนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาอะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ข้อคิดพอสมควรเวลาเดี๋ยวเพียงแค่นี้